Kiri majibu sikupata. Mpenzi kisi kilicho kuzuia takaramu unisusia. Eli unambie ambalo linalo kundi, ikiwa maozi na minai Tupatanishwe. Eli unambie